Hej och välkomna alla lyssnare till ännu ett avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Det här är Emil som pratar och med mig har jag som alltid Erik. Hej Erik. Hej Emil, hur är det med dig? Det är helt okej. Okay. Mm. Faktiskt. Skönt att prata om film igen. Mm. Och få prata om någonting annat än skräckfilm för mig för en gångs skull. Precis. För jag har även min sidopodcast Vacancy, där vi huvudsakligen pratar om skräckfilm. Tycker du att det är viktigt i den här podden att nämna att du även har Vacancy? Du tänker aldrig på att det kanske är jobbigt för mig att du drar upp din andra podcast? Jag försöker låta bli att tänka på andra människors känslor så mycket som möjligt. Ja, låter som en sund kanske inställning till livet på något sätt. Ja. Men om vi inte ska snacka skräck den här gången då, vad är vi ska prata om, Erik? Vi ska prata om mandomsprovet. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Aren't you? Have you gotten us a room yet? I haven't, no. Do you want to? I'll get undressed now, is that all right? Sure. Shall I just stand here? I don't know what you want me to do. Why don't you watch? Oh, sure, thank you. Benjamin, are you having an affair with someone? I do think you should know the consequences of what you've done. I do think you should know that my wife and I are getting a divorce soon. What happened between Mrs. Robinson and me was nothing. It didn't mean anything. Well, that's not saying much for my wife. The point is, I don't love your wife, I love your daughters, sir. Mandomsprovet alltså, eller The Graduate på engelska, från 1967. Ska vi säga någonting om handlingen kanske? Ja, lite kontext. Den handlar om en kille, Ben heter han va, som precis gått ut college och har panik över framtiden i en vuxen värld som vill placera in honom i normens olidliga lätthet pronto, har jag skrivit. En av dessa vuxna, den alkoholiserade Mrs. Robinson, ser sitt byte och förför i ett händelselopp som med briljans är skildrat precis som i Vladimir Nabokovs Lolita. Den unga mannen Ben. Förvecklingen som modigt nog sker först 60 minuter in i filmen är när han mer eller mindre blir tvingad bjuder ut Mrs. Robinsons dotter and falls in love. Funkar den kontexten? Eller var den lite sådär? Jag har även en kontext som är min relation till mandomsprovet. För jag gillar inte att, alltså när jag ska skriva ner de här stories, det gjorde jag för några år sedan lite mer förfinat, för att jag var inne på så här manuskurser med loglines, Robert McKee som vi brukar nämna. Min personliga relation till mandomsprovet, The Graduate, så jag skrivit så här, att jag såg väl den i yngre tonåren, ganska säker på det, 13-14 år gammal. Och då brukade jag referera till den senare i 20-årsåldern som en film som att bli åksjuk i baksätet på en Volvo 240 från 80-talet. Jag såg den när jag hade börjat fantisera om lärarinnor och kompisars mammor och sådär, och saknade i filmen den erotiska fantasin. På samma sätt som jag blev besviken på att Jakten på röd oktober med Sean Connery var en thriller utan blod. Eller Air America med Mel Gibson och Robert Downey Jr. Har du sett den? Nej, jag tror inte. Inte på rak arm, kan inte. Men ingen. Alltså, den måste vara den mest bortglömda nutida ju att dra i. För 90-talet är det nya 70-talet. Men alltså, den blev ingenting, den filmen. Och den var inte våldsam. Jag var stolt över att komma in på 15-årsfilm. Förstod 2 veckor senare att den var från 11 år. Och det var därför den liksom var en mesig action. Och på samma sätt blev jag besviken på att Mandomsprovet var en film utan erotik. Något som jag nu omvärderat på fler än ett sätt. Dels eftersom jag inte har en lika ängslig relation, eller jag är inte oskuld längre när jag liksom ser den här, utan nu ser jag ju ångesten och panikångesten på det. Men det kommer vi komma till i min temperaturlista som jag har gjort. Har du någon privat kontext? Förlåt att jag höll lådan. Jag har nog inte det. Jag har ju sett den och nu fått se den ett par gånger inför det avsnittet, men jag kan inte minnas när jag såg den och varför. Men det är ju en film som jag tror de flesta ändå på ett eller annat sätt känner till i alla fall. Det är så roligt att din privata kontext är ju så här: jag minns inte riktigt, apropå ditt filmminne. Ja, jag har nog sett den. Och det är en film folk brukar prata om. Ja, men jag kan inte säga när jag såg den först. Så enkelt. Så då är det lite så här, det är lite som bara till hälften att du har sett den. Nu när du såg den så var det ändå en ny upplevelse. Precis, det var så stora delar jag inte kände till. Medan för mig var det då en nygammal filmupplevelse. Jag vill säga också att det var, alltså för mig, det mesta kände inte jag till heller. För jag såg det inte på det sättet. Och det har inte med att jag var tonåring eller barn då, utan det här brukar jag säga till folk. För jag har i många år varit så här att jag gillar inte att se om film, men jag har omvärderat det helt. Speciellt filmer man tycker väldigt mycket om, för man ser, man tror att man minns så mycket, men man ser 80% från en ny vinkel. Det är samma när man läser böcker. Det är ju till viss del samma grej om man lyssnar på musik. Säkert. Hur är det för dig med Pearl Jam? De plattorna, trots att du har lyssnat sönder dem, har väl förändrats genom 20, åren? 20 år senare så blir det nästan mer att man blir översvämmad av någon sorts nostalgi när man sätter på viss musik och sådär. Men inte riktigt det du pratar om. Men jag kan också förstå det där, att man ser saker från olika. Men så är det ju, Forrest Gump är ett exempel jag med stor sannolikhet tagit upp här tidigare. Där man såg den som liten och inte förstod det här med att ha den karaktären av AIDS. Jaha, mamman har sex med rektorn för att Forrest ska få gå i skolan och sånt. Ja, just det. Just men sen när man ser det, så vuxen säger såhär, ja, det här är ju fan riktigt tragisk jävla historia. Ja, det är för tankarna till, du vet ju om att jag tycker väldigt mycket om regissören Elia Kazan. Mm. Så, och bland annat för att hans film Storstadshamn är min och min pappas liksom, så här, gemensamma klassiker. Vilken sån har du med din mamma? Om man ska gå, det ska vara innan 70-talet. Har du då någon sån med din mamma? Nej, alltså min uppväxt och min filmrelation med mamma bygger ju på att hon hyrde filmerna. Att hon hyrde filmer under vår uppväxt och vi såg dem. Så den är väldigt 90-talig i sådana fall. Jag skulle säga typ att Double Jeopardy, nu när Double Jeopardy dök upp på tv, så satt vi båda och myste och pratade lite om, jo, den här har man ju sett. Och den här för den som inte vet, som loggar in för första gången, det känns inte så troligt att folk gör nu för tiden i vår sporadiska podcast. Men då är Double Jeopardy en slags ursprungsfilm för oss, med Ashley Judd som en orättvis, vad ska man säga, hemthriller där hon ska få sin son tillbaka. Fick många ettor vid premiären. Jag älskar den. DN var schyssta mot den. Marit Koskinen som inte svarade på mitt mail för några år sedan. Så jag var nära att inte nämna henne. Och så nämnde jag henne för jag upptäckte att varför ska jag vara bitter över det? Men så det är en så här lite din och min film och då din mammas, inte min pappa ska jag säga. Jag tvekar på att han ens såg den. Ja, precis. Nej, men du vet. Jag vet inte när den kom, 97 kanske. Så den hyrdes ju såklart som alla de där alla du vet thrillers med Ashley Judd tillsammans med antingen Tommy Lee Jones. Men det här är lite intressant, kunde din mamma då relatera till den? För det är ändå så här, en kvinna blir sviken av en man. Eller lämnad av en man. Alltså så här, familjelivet, kämpa för sina barn. Det känns ju som att det var ju ingen tillfällighet. Eller vad är det Shakespeare säger? Att tillfälligheten är den största skitsamma. Jag vet inte vad frågan var här. Men det som överraskade mig nu när den gick på här på trena någonting var att jag kan se 2 sekunder av en film och säga vilken film det är. Men jag minns ingenting från filmen. Medan mamma gick igenom hela handlingen, du vet. Och sen så ringer hon ju hem till sin kompis som tar hand om hennes barn. Och då hör hon ju sin man i bakgrunden och då gör hon det. Och sen är hon ju på någon fotbollsträning som hennes barn har. För Tommy Lee Jones kör ju henne dit. Och det är så här, hon kan typ alla detaljer i en film. Jag tror det beror lite på det. Jag kommer gå in på det ett framtida avsnitt som jag har där jag gör upp med mig själv som filmnörd och kanske liksom stryker det ordet. Jag får se. Men det, jag tror också så här, för det är ju olika typer av filmminnen du beskriver. Mm. Men din mamma när hon ser film, precis som min pappa, de i, precis som när du och jag var barn, bara i filmen. Medan du och jag för alltid i våra hittills ganska misslyckade försök att själva vilja jobba med film, så har vi lärt oss massa på vägen, så att vår hjärna tänker, även om vi är i filmen, så tänker vi bredvid filmen hela tiden, story. Det tror jag, men sen finns det också två andra sätt. Det finns ett väldigt konkret sätt att se filmen, och konkret menar jag, min mamma tittar på filmen och hon är i den världen, och jag tror att hon följer handlingen. Jag minns filmer mer med känslor. Därför är jag väldigt svårt att se om filmer. Jag kollar, vet, jag kollar igenom Netflix och så landar man på de här gamla filmerna. Men då är det ju jättebra att se om filmer. För du... Jo, men alla filmer har... Filmer jag har sett tidigare får en jobbig känsla över sig. Som, jag fick nästan... Bodyguard kom ju till Netflix. Och då tänkte jag så här, den kan jag se om. Den har inte jag sett sedan 90-talet. Och jag minns ju inte handlingen. Jag minns bara... Du vet, minns någonting vakt om att Whitney Houston och Kevin Costner ligger med varandra. Och så... Men så finns det någon känsla bara som gör att jag har svårt att sätta på den. Det är bara någonting så här. Ja, men olika filmer. Det kan filmer, det kanske bara, för att den, så här är, även om den var mysig och nostalgisk, man tycker den är kanske ännu mysigare idag. Så här, Kevin Costner är fortfarande så här ung. Han är ju svincool när han äter äpple med kniv till exempel. Då är han Steve McQueen cool i den filmen. Och nu med hela Whitney Houstons öde så har den så här, men holistisk själva filmen var aldrig, alltså den var en snäll trea då och inte någonting mer. Så, ja, jag såg ju det, jag såg ju 75% av den eller något sånt där. Okay, så. Sen var jag tvungen att, du vet, det blev sent, jag var tvungen att pausa. Och sen mina kollegor på jobbet sen började prata om då twisten i filmen, vem mördaren är och det här. Det, ja, det är intressant att höra att och där så här, var det när den kom på Netflix, är det en sån som då många på jobbet såg om direkt? Den blir nej, populär. Men de flesta jag jobbar med är i min ålder, som är födda så här början av 80-talet till mitten av 80-talet. Så alla har väl varit med om en mamma som har hyrt bodyguard eller köpt bodyguard. Det var roligt det där, att jobba med människor i sin egen ålder. Jag har aldrig gjort det. Ja. Nej, det är faktiskt trevligt, fast de är ju väldigt gamla, för alla har ju barn och familj. Och då inser jag att jag är lika gammal, men utan barn och familj och semester i Spanien. Ja. Ja. Men precis. Gustav, jag måste bara ställa en viktig fråga till dig. Ja. Vad är en temperaturlista för någonting? En temperaturlista är att vi listar, det var någonting som vi kom på för att vare sig man ser en film man älskar eller tycker är värdelös, så ska man kunna säga någonting, en kontrast till det. Alltså om en dålig film ska man kunna säga någonting bra, och om en film man älskar, det är ännu viktigare där, för jag hatar när folk ska försvara allting med en film de älskar som att allting är bra. För det går att hitta någonting som man tyckte var riktigt dåligt. Så en temperaturlista är från 1, det sämsta det kallaste, till 10, det varmaste, det bästa med en film. Oberoende av vad man tycker holistiskt. Så till exempel Mandomsprovet, jag tycker den är riktigt bra. En stark 4. Det är ointressant här när vi går in i temperaturlistan. För det är detaljerna som är roliga. När vi dekonstruerar filmen på det minst filmvetenskapliga sättet i historien. Ja, oh, precis. vad lägger du, när jag ändå sa så här, det är en stark 4. Vad lägger du dig? Att jag tog med mig nu från sätta nu senast som var igår, att jag tycker filmen är väldigt splittrad på ett sätt att jag tror att den höll väldigt bra när den kom. För den är klassad som en kärlekskomedi. Men jag tycker filmen känns väldigt splittrad. Och jag är så här, vänta lite nu. Vad är den vill med egentligen? Men vi kanske kommer till det under då den här med 10 punkterna. Ja, och jag vill ha ett betyg. Jag är en stark 4. Du en... Jag sätter en stabil 4. Ja. Då kör jag igång med temperaturlistan på Mandomsprovet. Gör det. Som är, vill jag bara säga, som låg på plats nummer 233- på IMDb topp 250. Vi låste listan för 2-3 år sedan nu och tänkte då sakta men säkert ta oss igenom listan. Nu är vi på nummer 233. Det var Mandomsprovet. Idag tror jag filmen har ramlat ut från listan, vill jag säga. Avengers, du vet, Avengers Infinity War och liknande har ju kommit in, och du vet, Black Panther och sånt har slagit bort en klassiker som Mandomsprovet. Ja, men det, så var det faktiskt. Det var så redan från början när vi började räkna ner IMDb topp 250 att filmen mot slutet på listan började så här åka fram och tillbaka. Så om Mandomsprovet inte är kvar nu så hör det ändå till så här topp 300 enligt, alltså jag gillar ju inte ens Emil, jag är inte särskilt förtjust i längre att vi gör den här listan, men det känns som att den kommer finnas kvar om 80 år, för IMDb var det första, det kom ju på CD-ROM, du vet när min kompis pappa installerade internet, eller alltså, så fanns ju IMDb, det fanns från minut ett på internet. Så jag tror att då kommer den finnas i en evighet. Alltså så här, och så kommer Nyckeln till frihet ligga där på plats nummer ett. Och Gudfadern på plats nummer två. Som vi då kommer ta någon gång i pensionsålder. Kommer vi nå fram dit, eller hur? Mm, precis. Ja, så blir det väl troligtvis. Men jag kör igång som, med... Som du sa nu. Någon gång, sista avsnittet någonsin av den här podden kommer vara... Nyckeln till frihet. Eller om den nu fortfarande ligger rätta. Och kommer spelas in när vi säger 90... Ja, eller någon av oss ligger för döden. Precis. Du kommer köra podden live på min begravning och prata om Nyckeln till frihet. Och jag blev så glad. Här har du min så här, jag har ändå fyllt 40, så jag blev glad att det var du som dog. För jag tänkte att det är jag som ligger, du vet, och har så här glansiga palliativa ögon på grund av cancern. Och där spelar vi in den liksom. Men nu kör jag igång med temperaturlistan. Mannonsprovet från 1 till 10. Det varmaste, från det kallaste till det varmaste med Mannonsprovet. Okej? Okay? Yes. Nummer 1. Då har jag skrivit statisten som inte är Richard Dreyfuss. Jag tycker det är väldigt roligt att titta på statisterna. Som, för till exempel Richard Dreyfuss var ju inte känd här. Jag visste inte när jag såg den i tonåren. Då lade jag inte ens märke till att Richard Dreyfuss var med. Gjorde du det nu? Nej, men jag läste en rad om att han spelar, att han har en liten roll eller en statistroll i filmen. Men det var ingenting jag såg. Och jag läste inte det, men det var första gången jag såg det. Och då, det är andra halvan av filmen när han är på det här college-området där tjejen han vill vinna tillbaka, Elaine heter hon va, befinner sig. Och han bor inackorderad hos en gammal gubbe som inte tycker om honom. Där bor andra yngre män också inackorderade. Och så förs en massa oliv, jag tror han grälar med Elaine och det knackar på vad det som händer här. Och då är det en massa ungdomar tillsammans med den där sura gubben. Och en av dem är Richard Dreyfuss. Och han är en bra statist. Men är det han som pratar om att han kan ringa polisen? Kanske. Mm. Det är väl fler som mumlar och så här. Men det finns en av dem som bara är så dålig. Som så här skakar på huvudet överdrivet. Där man vet att så här, när de sitter i klipprummet efteråt så är de så här. Varför ska det alltid finnas en statist som överagerar? Richard Dreyfuss, han håller ju exakt rätt ton. Så man förstår, ja men här har vi en karriär. Men alltså den där snubben fick nog ingen karriär. Jag försökte kolla upp det, men jag orkade inte. Men det är sämst med Mannonsprovet. Jag behöver inte hålla kvar vid den om du inte har något att säga om det. Nej, jag har inget att tillföra. Min punkt nummer 2, någonting som är då ganska kallt. Se om du nappar på det här då. Scenen i köket som känns som Rain Man. Dustin Hoffman spelar huvudrollen i den här filmen. Och hans första, kanske hans enda Oscar är från 1988 där, Rain Man, när han spelar autist. Och scenen i köket som jag refererar till är när han berättar för sina föräldrar att han ska gifta sig med Elaine. Där jag känner att så här, nu lämnar han lite karaktär. Han hamnar i det här. Det här är ju 1967. Så det är ju... Det är bara 20 år kvar till Rain Man. Men att han, kan du nappa någonting här då? Men vad är det du känner? För det händer kanske 1-3 gånger under filmen. Där det så här slidar in på Rain Man. Samtidigt kan man kritisera det. För Rain Man var ju inte ens gjord. Men upplevelsen... När man har sett Rain Man, och kanske som jag, Rain Man kom under liksom min stora blomsterperiod med film, när jag upptäckte filmen. Och så jag förknippar ju honom väldigt mycket med den. Men då förstår du lite vad jag menar, men det var ingenting du störde dig på. Nej, men det jag kan säga är att, som jag nämnde innan då, att jag tycker att filmen känns lite splittrad. För exempel på Wikipedia så kallar de det en romantisk komedidrama, romantic comedy drama. Och det där, det är ju den typ, du ser, jag gillar mörkret i filmen. Och det är därför jag har svårt att förstå att det skulle vara en sorts komedi detta. Och det är ju de filmerna där han blir så här manisk och han är inte riktigt frisk. Som det är när han pratar om att han ska gifta sig med Elaine. Utan att ha frågat han innan och så här. Det är där jag blir ändå nästan finner mitt intresse i filmen. Den mörka sidan liksom. Ja, och det är där man också kan vända, för det blir... Alltså, när jag såg den första gången, jag tycker inte heller den är en haha-komedi. Men komedi behöver inte vara haha-komedier heller. För jag tycker ändå den funkar som komedi idag. För direkt när jag tänker bort Rain Man, så är det ju, som du säger, alltså, han mår ju inte bra. Vi kommer komma till det senare. Men där tycker jag ändå att det blir, det lämnar det universumet lite. Alltså, han blir en annan typ av inte må bra. Men vad är det som händer innan det som får honom att fatta det beslutet att bli manisk kring att vilja ha henne? Det köpte aldrig jag riktigt, alltså vart den här starka kärleken till den här Elaine-figuren kommer. Är det för att hon är den enda han har träffat? Ja, precis. Som han inte kan få. Det är ju, för han blir ju precis som Mrs. Robinson. Alltså så här, den här personen vill inte ha mig, så jag går på jävligt aggressivt. Ja, är det så, eller är det menat? Jag bara tänker att det kanske var menat som att hon är den första människa som får honom att känna liksom, för att le lite eller leva lite och sådär. Jo, men jag kopplar ändå, jag tycker det finns, för jag kommer komma senare till att det, eller ganska snart till att det finns en första halva och andra halva. Och första halvan är supertight. Och det finns ändå, när de går ut på dejten, han är jättetaskig. Sen ber han om ursäkt. Hans självförtroende som han har fått på grund av hennes mamma gör att han kysser henne. En scen de inte hade tagit med idag på grund av ängslighet. Det vill säga att han ska kyssa henne när han har varit elak. Alltså så här, hur som helst. Efter det kommer en scen när de sitter och han bara pratar om hur jobbigt det är att vara liksom ung tonåring, om all den ångesten när de äter hamburgare. Och där tycker jag man verkligen känner att så här, jo, alltså han träffar en vän för livet här. Så det planteras ändå ganska snyggt. Men jag tycker inte de följer upp det i andra halvan. Jag går vidare till punkt nummer tre. Det är inte sämst med manusprovet The Graduate, men det är en missad möjlighet. Och det är mor- och dotterrelationen. Och då går jag rast över till punkt nummer fyra. För med tanke på manusets effektivitet i övrigt, den här första halvan, första 60 minuterna, så hade det, den här missade möjligheten, mor- och dotterrelationen, någon jävla scen med dem. För de figurerar i samma scen med dem. Det finns ingen fördjupning mellan dem alls. Så min punkt nummer fyra, för det blir tillsammans här, och det är frånfället av vuxna i andra halvan av filmen. Varför får man aldrig se Dustin Hoffman snacka med sina föräldrar längre? Eller Elaine snacka med sina föräldrar? Det är en poäng med det. Jag förstår det. Men det var fel val tycker jag. För att den tappar lite tempo. Den blir lite upprepande. Och det blir inte lika intressant med den här liksom bizarra kontrasten som vuxenvärlden utgör. Utan då blir de snarare bara som den knäppa vuxenvärlden. Och här hade man liksom kunnat baka in mor- och dotterrelationen. Och det är det där jag pratar om andra halvan. När han har stuckit efter henne och är på det här campus och allting. Och den liksom saggar lite. Den blir inte lika tajt. Du menar stalker-halvan? Ja, precis. För hade det funnits scener där de bollar, alltså där fortfarande föräldrarna inte då, alltså Mrs. Robinson existerar men med sin dotter Elaine. Och Dustin Hoffmans föräldrar existerar med honom. Då hade man kunnat få fler lager än att han bara vill ha henne. För andra halvan då är det ju stort sett bara det, ett evigt springa i regnen istället för den här lysande satiren som första halvan är, som jag tycker är fem. Ja, det jag känner kanske att man kunde stoppat in då, för att jag vet inte om jag vill se någon scen mellan Mrs. Robinson och Elaine ensamma, för jag tror hela filmen är helt fokad på Dustin Hoffmans karaktär Benjamin, och typ jag tror inte vi får inte följa någon annan karaktär om det inte är från hans perspektiv. Det är ju en poäng faktiskt som inte men jag har tänkt på. Jag hade gärna sett den tryckta middagen på något sätt där de blir tvingade ihop. Där Mrs. Robinson är med, Elaine är med, han är med, hans föräldrar är med. Något sånt där kanske. Jo, men och det hade kunnat vara de gånger de vistas, alltså Dustin Hoffman är i samma hus som dem. Så hade man kunnat få liksom en kommentar mellan mor och dotter som visar vad dottern har för egen konflikt med mamman och tvärtom. Det hade kunnat vara subtilt och hade gett lite kött. För jag saknar ändå någonting där. Det är mer så. Mm. Ja, det blir ju precis den halvan av filmen, om det är halva filmen, men slutet då när han drar till Berkeley och hon pluggar och håller på att ståka och har sig. Då blir filmen väldigt bara fokuserad på en sak. Han ska få henne. Precis, och sen så frånfället av vuxna gör att någonting fattas. Alltså det kunde ju varit att man blandade in någon rektor på campus. Alltså så här att det behålls i varje fall. För det är den kontrasten som blir intressant. I andra halvan så blir han blir ju lite jobbig. Jag kan förstå varför jag i tonåren beskrev filmen som att bli åksjuk. Men vi kommer vidare det här mer. Jag går vidare här till punkt nummer 5 som vi brukar omnämna som en slags, man vet inte om det är bra eller dåligt. Och där har jag faktiskt satt någonting som jag vet är väldigt hyllat. Där jag kan känna att hälften som hyllar det här har läst på efterhand. För jag tycker inte den är, och det är slutet i varje fall, slutet. Och då kan du få välja om vi diskuterar slutet med hela kyrkan eller slutet när de, alltså slutbilden när de sitter i bussen. Det beror på vad du vill säga om det. Jag vet inte vad är som du tycker skulle vara dåligt med det. Jag har också en åsikt om det, men det är intressant här att veta vad du tycker. Okej, jag säger båda då. Dels kan jag känna med slutet, för att när jag i efterhand har läst på om slutet inför den här filmen, då kan jag tycka att det är briljant slutbilden där de sitter och man bara inser att nej men, vill vi det här? Alltså han har ju hämtat henne i kyrkan, alltså stulit henne från bröllopet, hon har rymt med honom. Och så får man en sån här, nej, alltså vill de det? Vill de bli vuxna? Och det finns jättefint beskrivet i efterhand. Men när jag såg den första gången vet jag inte om det landade i mig. Så att om det har kommit lite efteråt så vet jag inte om det är så jävla magiskt egentligen. Alltså nej, om det är en lycklig slump att det blev det stora. Ja, nej, men för när jag såg filmen, jag är lite i samma sits då, för när jag såg filmen så alltid jag sett i slutet så lite billigt, för jag har varit så här, men den här filmen ska inte vara någon sorts romantisk drama som slutar med att han som legat med morsan och blivit anklagad för våldtäkt och allt vad det är i filmen ska plötsligt bara sitta och vara lycklig, du vet, på väg med sin då livskamrat Elaine-karaktären. Så jag har alltid känt att, fan, det känns inte som att det passar ihop med filmen. För jag, som jag sa, jag liksom vill vältra mig i mörkret och det jobbiga som den här karaktären genomgår, du vet. Lite mer, jag såg faktiskt en film som du tycker om, Florida Project, nyligen. Jag känner att det är lite, att den ska vara, att den ska vara liksom helt enkelt lite jobbig. Men sen läste jag samma sak, för jag har inte heller inte fattat slutet. Men sen när jag läste att det slutar med det att nej, men när jag sitter där på bussen så är det lite ambivalent om de verkligen känner att de har gjort rätt beslut eller inte. Eller om väldigt ambivalent. Och då, precis, och då kommer ju mörkret in där. Precis, så och då börjar jag förklara efter dem. Ja. Precis, och då fick jag liksom tänka om på något sätt och känna att aha, Mike Nichols och filmen är kanske lite det jag hela tiden satt och kände, ja, att fan, ni vågar inte gå all in på tragedin här. Och det är därför jag har den på punkt nummer 5, för att jag tror att det är väldigt många som säger, jo men jag fattar det direkt, för att det där är ju så viktigt för folk. Vill du veta en person som skulle säga exakt så? Jag kan aldrig gissa vem. Tony Samela. Ja, precis. Jag tänkte faktiskt undvika det, kanske för att jag inte har pratat så mycket på Tony Savola på ett tag. Så det, jag märker att de där skämten kommer till mig. Men du hänger ju med honom på quiz och sådär. Så då fick du det sagt. Tony Savola som älskar att höra sitt namn i nämnas. Den här podcasten. Va? Som älskar att höra sitt namn nämnas, precis. Ja. Men jag gillar det att du tog upp det. För jag har tänkt mycket på slutet då, sen, efter att jag läste då. Och jag kände, fan jag missade liksom... vad egentligen Mike Nichols vill säga till mig här. Fan, vad så där, vi kommer ut med någonting som väldigt många då, inklusive Tony Savola, aldrig skulle våga komma ut med. Men det är att så här, ja, den fattar man när man har läst på om filmen. Men det går nog många förbi. Alltså skulle jag rekommendera filmen till någon, så till människor som inte liksom sitter och läser på som filmen, så kommer de flesta, tror jag, uppleva det vi beskriver, att så här, aha, den slutar ju traditionellt, och sen förklarar du eller jag det för dem, och då säger de ah, snyggt. Va? Men jag undrar en fråga bara, är det för att vi tittar på filmen 2000, du kanske första gången 92 eller någonting, i nutid och tittar på den när vi har sett alla Meg Ryan och Tom Hanks-filmer och alla Julia Roberts-filmer och alla Springa i regnet-filmer som vi på något sätt blir lite handikappade när vi ser den här filmen. Ja, men lite kanske, för att jag tänker på, det är som när vi pratade i ett avsnitt om Roman Holiday, som ju har, vi gillade ju båda det romantiska komedislutet väldigt bra, eller hur? Mitt filmminne, jag minns inte hur den här filmen slutar. Nej, men det är sorgligt. Alltså, så här, det, deras ögon möts och så går han eller någonting. Jag minns inte exakt. Ja, jävlar. För hela The Graduate är ju väldigt, en väldigt punkig film. Det är mycket handhållet kamera. Solen skiner in i linsen. Han är väldigt lekfull med hur han klipper och hur han komponerar det, bilderna. Men då kan vi komma, vi vandrar vidare på listan. Så kommer du få prata om formen som du tycker om. Emil tycker om formen. Jag gillar att gå loss på story ibland. Punkt nummer 6. Någonting som många skulle ha. När vi ändå går loss då på Tony Savola. Han skulle ha det här på minst punkt nummer 9. Förmodligen punkt nummer 10. Så på punkt nummer 6, då har jag soundtracket. Ja, men såklart, det är också så klassiskt. Filmen är så fantastisk och Simon & Garfunkel på, ja, exakt, ja. Vi ska tillägga, när vi låter hånfulla mot Tony Savola, så har vi faktiskt, pratade vi länge om att bjuda in honom som gäst, som vi gör ibland, till just det här avsnittet för att prata om musiken, men så har det bara inte blivit. Men soundtracket, dels, alltså, för det är ju underbar musik av Simon & Garfunkel som de flesta har vuxit upp med. Alltså fortfarande känns det som att så här, tonåringar växer upp. Alltså att liksom deras musik bara kommer tillbaka. Och introt är jättesnyggt med Sound of Silence. Jag älskar såna där. Jag tänker på Jackie Brown-introt, Frances Ha, Mean Streets. När man har en låt som bara sätter ett filmuniversum så där snyggt. Det är sällan folk lyckas med det. Så det är jättesnyggt. Men jag kan tycka, och igen här i andra halvan av filmen, att det blir lite malande. Bara, nu slår de på. Alltså, herregud, ni spelar den här låten för 3 minuter sedan och hade ett collage. Nu är det dags igen. Jag tänkte på igen. Folk kritiserade ju den här filmen Suicide Squad väldigt mycket för att det bara var känd rocklåt efter känd rocklåt, olika montage. Emil, var det bara därför man kritiserade den filmen? Nej, men det var en av sakerna som väldigt många kritiserade, för att det var ju känt då att Warner Brothers tog filmen från regissören, gav filmen till ett sånt här trailer produktionsbolag och sa, vad kan ni göra med detta? Och så blev det bara montage till massa rocklåtar som aldrig tar slut. Det bara så här. Oj, var det så alltså? Ja, jag tror det i alla fall. Om inte jag nu sitter och ljuger. Och då fanns så... Det låter trovärdigt, ja. Och så kände jag lite här. Det var som att... Och jag tror det är för att musiken har blivit så jävla känd. Och så jävla ikonisk på något sätt. Att när det var någon gång under filmen, när jag såg den igår natt, det jag till och med tänkte såhär, jävlar, gick min Spotify igång på en annan dator? För musiken bara tog all plats. Ja. Det var liksom ingen plats kvar till bilder eller någonting. Det var bara såhär, plötsligt går Simon & Garfunkel igång och så får det ligga där bara. och spela. Ja. Så jag tror att det bara är att det är så otroligt kända, ikoniska låtar. Att... Dels det, men också det här, igen, frånfället av vuxna i andra halvan av filmen. Alltså, de har inte så mycket. Han vill träffa henne, han kommer inte åt henne. Så det blir ju mycket så här, det känns som att de kanske i klipprummet hade så här... Nej, men vi kan ju inte ha Dustin Hoffman att han liksom står och stirrar på en byggnad igen. Ja, men vi har inget mer. Vi borde gjort som den där snubben säger i framtiden. Att ha med på något sätt Dustin Hoffman stå och föräldrar i varje fall. Kanske hade varit svårt med Robinsons och Elaine själva. I och med att Emil påpekar att man faktiskt ligger på Dustin Hoffmans karaktär Ben. Men Dustin Hoffmans föräldrar och deras oro som faktiskt är väldigt roande att följa. Ja, och som du säger, bara försvinner. Ja. Så det hade kommit... Och därför kommer soundtracket på plats nummer 6 bara, så att säga. Men älskar introt. När jag såg om det, då kände jag direkt... Alltså så här, nej, men jag kommer inte bli åksjuk den här gången. För han står på ett rullband, The Sound of Silence. Och han är så ung. Det är också någonting där, apropå att jag inte längre... För det har jag inte med på temperaturlistan. När jag inte längre stör mig på att den erotiska fantasin inte fylldes upp från när jag var tonåring. För nu såg jag istället så här, min svåger David och hans så här, oro och ängslan. Alltså och min egen från när man var 19. Alltså så här, vilket man inte gjorde som 14-åring alls. Men du, Ja, men du vet väl hur gammal Dustin Hoffman var när man spelade in filmen? Han var äldre, 30? Jag tror han är 30, 31 och sådär. Precis, och Anne Bancroft, Mrs. Robinson, 36 eller någonting. Ja, jag tror det är 6 år mellan dem. Så, ja. Men visst, han funkar som 19-åring. Det gör han faktiskt. Det sätter han väldigt bra. Utom när han snuddar till att bli Rain Man. Punkt nummer 7 på temperaturlisten, Mannodsprovet. Då kommer lite smått och gott här som jag tror att du kommer... haka på. Och då har jag skrivit utzoomningar och andra visuella läckerheter av Mike Nichols. Bland annat bilden på Catherine Ross som spelar Elaine. Hennes ögon som går från oskärpan till skärpan när hon förstår. Som kan vara ett lyckligt misstag eller så är det medvetet. Mm. För han leker ju med... Alltså Mike Nichols, regissören, gjorde... Jag har fortfarande inte sett den. Jag har tänkt se den hela mitt liv. Vem är rädd för Virginia Woolf? Och är ännu mer sugen nu efter att ha sett Mannonsprovet. Den kommer ju sen, tror jag, på listan här. Den har jag ju sett 90% av. På någon sån här bibliotekslånad DVD. Så började hacka såklart. Ha. Mot slutet. Så jag såg aldrig klart den. Men den var ju fantastiskt det jag... Det var det, ja. Ja, och det för han är ju riktigt kreativ. Jag växte ju upp med Mike Nichols. Jag kom ju in i bilden med Heartburn i Nöd och Lust, Meryl Streep och Jack Nicholson-filmen. Alltså så här, ganska ordinära komedier. Polarna på Camp Biloxi som var en bagatell med Matthew Broderick. Working Girl, som jag älskar. Alltså det var verkligen en jättefavoritfilm med Melanie Griffith, Harrison Ford, Sigourney Weaver. Jag har sett om den i nutid och jag älskar den fortfarande. Men de är raka, linjära, ordinära komedier. Mm. Det är ingenting av det här kreativa, de här zoomningarna, den här kreativa klippningen för att kunna få visa bröst jättesnabbt. Där du hade något, apropå att du älskar, någon gång borde vi kanske prata om din älskade Jason och fredagen den 13. Men jag vet inte när vi ska komma till det. För när jag ska få tid att se såna, de filmerna. Såna tar jag tillbaka. Men de filmerna. Men du drog något sms. En liknelse med fredagen den 13. Alltså hur, med att plötsligt stå mamman där i någon utsyn. Ja, igår när jag såg filmen så drog jag ett sms till dig om att... jo, men det var... Då blev jag så förälskad i mörkret. Ja. Och det är ju det när... när... Dustin Hoffman, Benjamin, har berättat för Elaine. Han hade sagt sanningen och springer efter henne, tror jag. Nej, nej, men han springer ju in så att han väntar på henne. De ska träffas för att hänga lite på dagen efter deras hamburgardate. Men det är Mrs. Robinson som sätter sig i bilen. Läskigt såklart. Och säger typ, håll dig borta från min dotter. Men han vägrar, så han springer in i huset. Och så kommer hon efter och det blir typ psycho när hon står där nere för trappan och bara tittar upp på honom. Och han, du vet, springer för att få tag i Elaine och kunna berätta sanningen för henne och allt där. Och sen så står hon bara bakom dem och stirrar. Och sen är det någon blandning av en japansk skräckfilm och bara ett väldigt sorgligt ögonblick. Jag älskar att du ser, för jag kan se precis vad du ser med skräckfilm. För jag är ändå mycket kvar i, och här skulle Tony Savala hålla med mig. Alltså att det är så här, det är ju hennes sårbarhet här som ja, men det ser man ju sen då när han lämnar huset och hon bara står i ett hörn långt borta, ja, en hall, nästan försöker försvinna, och vet, hela hennes liv har gått i spillror, Mrs. Robinson. Hon bara står där. Och då ska det ju vara så här: åh jävlar, det här är så, hon är så skör och hon är så förstört, och det här är så drama. Samtidigt så känner jag så här, men det är också ett inslag av en japansk skräckfilm, ja, hon står där i hörnet. Det är också, ja, lite läskigt. Vem vet, om man skulle läsa liksom så här sydkoreanska och japanska originalintervjuer och se om mannosprovet finns som referens. Så stor inspiration till The Grudge. Ja, men det hade ju inte varit något konstigt. För den är ju super... Alltså han var ju förmodligen väldigt nyskapande. Det är det som blir intressant med... för om man just efter det här, när jag växte upp med Working Girl, sen kom vykort från Drömfabriken, som jag har lånat nu på biblioteket faktiskt. Carrie Fishers. Vad ska man säga? Det är ju ingen biografi, men det är ju det egentligen. Fallet Henry med, alltså så här, Wolf, Birdcage, okej, okay. Spelets regler tyckte jag om. Close och Charlie Wilson's War, alltså Mac Nichols karriär, alltså han gjorde de här två jävligt kreativa och stilbildande filmerna. Och sen var det som att det kom inte riktigt. Nej, och det jag undrar nu när vi pratar om form är, för filmen är lite så här 60-tals hafsig och slafsig och sådär, men jag undrar, för att om du ser på typ människor... Den känns mer 70-tal väl? Men om du... Ja, men om du ser liksom människor idag, allt från, vi säger David Fincher, eller någon snubbe som är jävligt duktig på att göra kortfilm på YouTube, så gör ju de också väldigt, väldigt kreativa i klippning och sånt, men det är väldigt mjukt, det är väldigt exakt, det är väldigt perfekt, ja, du vet. David Fincher kan liksom med hjälp av dator åka igenom en kaffebryggare i Panic Room och sådär. Ja, ja. Och jag undrar, på 1967, var detta motsvarigheten till det? Eller var det så punkigt då som det ser ut nu? För det ser ju mer... Det är väldigt slafsigt, hafsigt. Nej, jag tror det var... Jag gissar på att det var väldigt punkigt och kreativt. Alltså, ja. Och galet liksom. Och den ligger ju närmare. Man kan tänka också att Sam Raimi har inspirerats i sina tidiga verk också. Precis, alltså, men det är väldigt mycket Evil Dead just i den kreativiteten, du vet. Det är ett otroligt hantverk. Alltså, för om man struntar i det som vi båda tycker, andra halvan är inte lika bra som första halvan, om man ska vara petig. Men ser man igen holistiskt, så är det ju så här att, ja jäklar, alltså vad nöjd Mike Nichols kan vara av att ha gjort bara den enda filmen. Precis, men ja, men sagt, det är väldigt, det är mer Ramones än vad det är liksom Nine Inch Nails perfekta, du vet, kompositioner. Det gillar jag. Det är garage rock. Min punkt nummer 8 på temperaturlistan har jag lagt in för att jag kan känna att den här skådespelaren försvinner. Alltså, så, jag tycker han är briljant, men han diskuterar sällan när den här filmen kommer upp runt middagsbordet. Och det är Murray Hamilton som spelar då Mr. Robinson. Som även är briljant biroll i en annan i en 70-talsklassiker. Vilken då, Emil? Borde jag kunna det eller? Nej, jag vet inte. Men jag för mig att jag har sett om den nyligen och sagt och berömt att så här, satiren igen, första halvan av filmen är bäst i den här. Ja, men skit, jag behöver inte köra någon gissningslek. Hajen. Där han spelar borgmästaren som inte vill att de stänger stranden. Och ja, den såg jag nyligen. Och han gör det, precis som här, så är han skitbra på att vara en sliskig typ som man tycker om. Alltså en väldigt mänsklig, man förstår den här människan. Och så finns det en massa roliga lager. Jag är inte jättebevandrad med Joseph Campbell, den gamla, han som är föregångaren till, ja, men George Lucas med Star Wars-filmerna. Gjorde ju Star Wars-filmerna helt efter honom, om jag har förstått saken rätt. The Hero's Journey kan man googla. Och så får man upp liksom så här, The Meeting with a Mentor och sånt där. Och det känns som att de kan ha använt Joseph Campbell-mentorn här och haft Mr. Robinson. För det finns en underbar scen när han föreslår för Dustin Hoffmans Ben att han borde ut och ligga lite liksom. Och Miss Robinson har då i scenen innan försökt förföra honom. Så det är han indirekt, han kallar liksom Dustin Hoffman till ett äventyr som indirekt är att han ska, att Dustin Hoffman ska ligga med hans fru utan att veta det. Så det är väldigt så här tragiskt att följa den här självsäkra, lite slibbiga mannen. Och sen scenen när han konfronterar på campus, för då kommer vuxenvärlden in i en scen, och då är det Miss Robinson. Och här tycker jag han är briljant. Alltså där kommer satiren bli så snygg, för att han är rädd för Dustin Hoffman, som inte är dugg farlig. Jag skrev upp det faktiskt, för jag tänkte att det här ska jag nämna, hur de har valt att spela honom lite rädd. Jag älskade det. För det hade kunnat vara på punkt 8, just den scenen, hur de spelar honom rädd. Punkt 8, punkt 9, punkt 10. Så det hör uppe där i toppen. Och därför kommer Murray Hamilton, som spelar Mr. Robinson, på punkt nummer 8. Ja, den scenen är nästan så här, för den mindes inte jag alls. Och nu tycker jag nästan den scenen, den är mest unik i liksom hela filmen. Den har jag aldrig sett för. Jag vill se den igen. Jag tycker folk kan återanvända. Man kan bygga en hel så här ny tonårsfilm från den scenen. Ja, om jag ska kritisera någonting med handlingen. Jag gillar hur det bara är någon så här, som du säger, det är bara, de gör det så tragiskt, som tragikomiskt är det ju, som du säger, att han då föreslår eller tycker att Benjamin ska ut och ligga lite och så här, och så ligger han med hans fru och sånt. Det är väldigt tragikomiskt, men det här med att alla i filmen vill att han ska dejta Elaine. Det är som att, det tycker jag känns lite manusmässigt bajsnödigt. Men jag tycker det funkar i det här att det ska vara så tragikomiskt som möjligt. Ja, att och lite, det funkar. Alla pushar honom till liksom att det ska bara förstöras ännu mer för honom. Han ska vara ännu mer fast, alltså spindelnät av bara, du vet, han inte kan ta sig ur. Men det är någonting med som alltid känns lite bajsnödigt. Att istället för att de då ska på något sätt hitta varandra mot alla odds. Och du vet, och det, verkligen, det här är sann kärlek, de kunde inte hjälpa det. Så tvingas de ju mer ihop. Men i och med att filmen ska vara egentligen mörk. Vi bestämmer att det är en jävligt mörk film. Med att slutet i bussen också är mörkt. Då är det ju ändå jävligt bra att de tvingar ihop de människorna som kanske egentligen inte är kärlek. Det är det går ut på, att man tvingas in i ekorrhjulet. Alltså att gå samma väg som alla andra går på. Så det funkar jättebra tycker jag. Punkt nummer 9. Det näst varmaste, nu är det varmt här. Och då är det apropå att jag har omvärderat. För att här har jag roligt, jag tycker hon är briljant. Ta då när jag var tonåring, hur jag störde mig på att jag inte liksom blev erotiskt intresserad. Så nu tycker jag tycker hon är lysande, Anne Bancroft, som Mrs. Robinson. Alltså hon är ju sylvass i sin rolltolkning. Och det är enda gångerna då, apropå då, det är ingen haha-komedi. Men då fnissar jag till, då skrattar jag till. För hon är verkligen en, alltså hon är brutal utan att överspela, förutom i slutet. Det var det jag aldrig gick in på i slutet, när jag kände att så här, alla de där skriken och sådär, jag vet inte riktigt vad jag tycker, när jag hade slutet på punkt nummer 5. Men tillbaka till en Bancroft, tycker du hon passar på punkt nummer 9? För det är en ganska traditionell sak att göra när jag placerar henne där, men jag tycker verkligen det. Jag tyckte ju inte det förr, nu tycker jag det. Eller tycker du att hon ska vara längre ner? Nej, jag tycker det är en fantastisk karaktär. Men jag tycker det är fantastiskt väldigt mycket i relationen till Dustin Hoffmans karaktär. Ja. För han... Ja, men hans klumpighet och, du vet, stirrighet. Jag tänjer lite på punkt nummer 9 och skriver istället. För jag har inte med Dustin Hoffman. Jag skriver Mrs. Robinson och Ben. Eller Anne Bancroft och Dustin Hoffman. Samspelet mellan Anne Bancroft och Dustin Hoffman, det blir snyggare. Punkt 9. Ja. Tack så mycket för det. För då kan jag ju säga också att jag tycker Dustin Hoffman har så jävla komisk timing i hur han levererar sina repliker och hur han rör sig. Så här, kanske att det kanske blir för mycket Rain Man i någon scen, men ibland bara. Men när det inte är, ja, så till exempel hela så är det här... ibland, alltså det är, ibland är det så lysande att det är bland det bästa man har sett. Alltså så här. Ja, men det där, alltså jag njuter i den inledande scenen när Benjamin har kört hem Missy Robinson och hon försöker förföra honom. Och han gör allting i sin makt för att ifrågasätta henne och typ... Ja, men du, det är nästan som att det är ett rättegångsdrama mellan... eller någon sorts polisförhör, är att han typ... Hon förhör på det skådespelande sättet som vi alla har gjort, du vet. Man vill få med sig någon hem, men ingen vill riktigt säga typ, vill åka med mig hem. Så det blir så här typ, ska du med på efterfest? Ja. Oj, det går nog inga bussar nu. Men du kan ju sova över. Soffan är ju här. Ja. Men, eller ska, du vet, den där leken som vi alla går med på att leka. Jag tycker om hur han bara spräcker hål på det hela tiden när han så här typ... men det är ju tänt inne, varför vågar du inte vara ensam? Du kan ju bara gå och lägga dig. Varför vågar du, vet. Och här kommer det här med vänta? Hur tajt manuset är. Och även hur, alltså hur tajt allting är gjort. Och det för oss till punkt nummer 10. Jag har skrivit panikångesten i vuxenvärlden, som egentligen är hela filmens akt 1. Påbörjad redan innan förförelsen, för där tycker jag det är lysande också. Och pågår då innan, efter. Och då pratar jag inte alltså om första halvan, utan nu pratar jag om akt 1. Alltså fram till, alltså på något sätt, tills att de har börjat ha en historia och han ligger och skvalpar där i poolen. Akt 2 börjar och han har fått liksom lite självkänsla. Eller liksom någon liten mening. Självförtroende. Ja. För där håller jag med om att det, alltså... hela den lång, alltså hela den här första akten på filmen skulle jag kunna se bara den, precis som jag ser om sista 8 avsnitten av Breaking Bad, har jag börjat göra ibland, eller en gång i halvåret, för att det är en njutning. Och samma grej skulle jag kunna göra med filmens första akt, för att man känner igen, jag tror alla känner igen den paniken också. Just då kommer jag med vuxenvärlden, alltså även statister, alltså det är ju hans fest, han vill inte vara där, kallpratet han utsätts för. Ja. Alltså man känner ju det i kroppen. Man känner hur jävla jobbigt det är. Och sen vågar man inte, oftast när man har varit i den situationen själv i den åldern, så man lämnar ju rummet då också. Du har säkert varit med om det. Alltså någon jävla födelsedagsfest där det inte är några jämnåriga, utan bara mamma och pappas vänner. Ja, det jag kopplar från mitt eget liv till den här filmen, den här känslan är, det är när min mamma och min syster har hämtat mig. Jag slutade på folkhögskola, pluggat 2 år. Och de kommer för att hämta alla mina saker. Och jag har lämnat mitt rum där, jag har städat. Och vi ska åka hem. Den där ångesten, men vad fan gör jag nu? Nej, men och den här vilsenheten, som du säger. Alltså, jag hade den större delen av min uppväxt. Och om man ska ta samma ålder, så minns jag så här... På sista året gymnasiet så vann jag ett så här filmpris för en dokumentär jag hade gjort. Och hur den, då ska det arrangeras i mammas släkt en filmvisning. Och det här är bara ångest. Ja, det är bara ångest. Och i min pappas släkt så kan det vara så här att då, så här, ja, men kan du läsa någonting du har skrivit? Alltså man ska alla sätter sig och läser för varandra. Och de tycker det är kul. Men jag gillar inte det. Jag har sagt det sen jag var barn. Vadå läser? Ja, men då kan det vara så att någon har skrivit en artikel eller någon har bara skrivit noveller och så ska man läsa för varandra. Alltså man vill... Alltså, det är verkligen... Det låter så. Det låter ändå väldigt mycket mer som Ingmar Bergman-beskrivning och så överklass. Ja, eller det räcker läs det med där. Välmående medelklass. Ja, men jag ser framför mig, det låter bara som ett ex till mig och hennes mamma som var någon så här doktorand på universitetet i Göteborg, hennes pappa som var någon framgångsrik så här professor och skit, och hennes farbror hade översatt Sagan om ringen och skit. Och så typ där var det säkert så mycket så här, ja, någon svåger som har skrivit någon jävla filmvetenskaplig bok om svensk deckarfilmskul, du vet, det var säkert så här, kan du läsa ett kapitel från boken kanske? Ja, precis. Så, men du var helt rätt, och det enda jag värjer mig mot är ju så här att du blandar ihop, tillskriver för många överklassen håller inte på sig, utan... Jag menar mer kulturell elit menar jag mer egentligen, och du tillhör väl mer den klassiska doktorpappa överklassen. Det är skillnad. Det är fortfarande medelklassen, landstingsläkare, och det är de som håller på så här. Överklassen, de spelar golf och håller inte på att läsa texter för varandra. Utan det är den ängsliga medelklassen, precis den som Richard Yates beskriver i sina romaner. Bara för att orientera dig rätt liksom. Jo, men jag attackerar nu från ett ung vänsterhåll. Ja. Och då är man läkarson så är man överklass. Nej, men om man är privatläkarson är man överklass. Pappa fick ju skadestånd för sina strokes. Sittakuten är ett bra exempel. Pappa är sittakuten. Det är ju inte överklassläkare i den serien. Utan det är folk som sliter ihjäl sig. Kommunalt, landstinget. Det är en stor skillnad. Och han har verkligen slitit ihjäl sig. Han är så pass snäll att jag alltid kommer säga emot här. Men jag har nu insett i vår diskussion är att det är nog den där kulturella elitfamiljerna jag hatar kanske mer än den mer bara förmögna. Ja, men Squid and the Whale familjen. Precis. Ja. Det var mitt ex-familj. Det var den där Squid and the Whale-familjen där de har skrivit någon bok och någon så framgångsrik med det. Och precis, och det är det jag kan känna också. Och de är inte överklass. Alltså det är mest så att jag har begreppen för framtiden. De går lite för ofta på teater. Mm. Precis. Ja, men där har du liksom så här, vad jag kommer från delvis. Den här släktvisningen, nu ska vi avrunda podcasten. Men mitt Ben-moment, det var med mammas släkt som inte är särskilt kulturella av sig. Men ändå liksom så här, yrket viktigt, allting. Alltså folk har kommit upp sig i generationen liksom. Och jag har alltid blivit en udda fågel. Så här, jag är skön, men alltså, jag tror folk tror att jag alltså, pratar om mig som en riktig tragedi. Men här då när jag hade gjort... Vad sa du? Ja, du skrattade bara. Ja, förlåt. Jag tror du sa någonting. För att jag skrattade åt det livsöde, Gustav, men... Ja. Ja, men det är olika tolkningar. Jag tycker inte jag lever i en tragedi. Jo, men i min familj har jag gått från, du vet... fan Emil. Och han har någonting kreativt för sig. Han håller på med någonting. Det är rätt coolt och rätt så här, bra. Man är rätt stolt över Emil, lite så här, och... Min pappa kanske var så att han kommer bli göra konstnärliga saker som jag själv kanske inte fick chansen till och sånt. Och så, men nu har jag övergått till att de tycker att det är lite så här. Det är något tragiskt över mig, tror jag, när jag kommer hem där till mamma. Och, ja. Ja, men du har ju ändå liksom ett okej kontorsjobb. Det brukar alltid släkten tycka om. Ja, för de är så här, håll hårt det jobbet nu när du väl har det. Du behöver din pension, Emil. Du har inte jobbat ingenting på mellan 20 och 30. Och här kan vi knyta ihop det lite. Alltså just när jag opponerar mig där. Överklass, apropå övre medelklass. Att Richard Yates, den underbara författaren som blev aktuell igen med filmen Revolutionary Road. Som de gjorde med, Sam Mendes gjorde med Kate Winslet och Leonardo DiCaprio. Jag har plöjt honom den här sommaren och har det väldigt underbart. Han hade ju beskrivit hur du, utan att riktigt veta det, har satt dig själv i den här kulturella medelklassen som du avskyr. Alltså du vet, du sitter där på det där kontoret, precis som Leonardo DiCaprios karaktär Frank. Och liksom så här, aha, jag hamnade också där. Alltså så här, trots att jag inte skulle. Alltså... Men man mår väldigt bra när man läser hans böcker. Trots att egentligen är allas liv en tragedi, så mår man lite bra. För att han... Det kan vi prata mer om någon annan gång. Var det allt vi hade att säga om Mandomsprovet? Jag tycker det. Då säger jag så här då, att det här är en filmpodcast som heter Tittarna snackar. Den finns på iTunes, där ni kan lyssna på oss. Den finns också på tittarnasnackar.se. Och vi finns även på Facebook där ni får gilla oss och tycka till om våra avsnitt. Vi finns också på Instagram, tittar och snackar. Där finns också Gustav på @gurratorsell. Facebook har jag tagit bort. Instagram tog jag bort från mobilen och då går man aldrig in på Instagram. Men jag kommer säkert tillbaka dit. Jag finns där som du säger. Ja. Ja. Gustav är ju så här perioder när det kommer till allt möjligt i livet. Och jag finns på @ryderup om ni vill följa mig. Jag håller på just nu att gå igenom Kiss diskografi på min Instagram. Och helt enkelt, lyssna gärna på oss, sprid oss gärna till vänner och bekanta om du känner att någon du känner behöver en filmpodcast i sina liv. Jag säger nu hej då Gustav, och vi ses i nästa avsnitt. Ja, och det sista vi ska säga, eller vänta, förlåt, inleds det här med trailer eller jingle? Det inleds med jingle och trailer. Okej, okay, för då ska vi också säga att jingeln är skapad av Jörgen Lötgård, som skickade den som gåva, lyssnargåva till oss för ett par år sedan. Och så har du blivit väldigt förtjust i den. Jag kan ju gilla att det bara är en trailer som intro, men du tycker väl att jingeln har blivit nu en del av vårt universum? Jag gillar ju att vara konsekvent. Ja, ja, men då är vi konsekventa med Jörgen Lökårds jingel numera. Ja. Hej då Gustav. Hej då.